здається, немагчима змяніць нічога, калі адзіны сярод вайны. Калі жадаеш толькі смерці, ёсць справядлівасць, ёсць любоў. Калі няма ні сябра, ні сэнсу, калі жыццё зусім пустое, калі здаецца гразь і бруд ва ўсім, ёсць справядлівасць, ёсць любоў. Калі не засталося больш нічога, калі свет бачыцца здраднікам і ворагам, калі здаецца, што няма выйсця, ёсць справядлівасць, ёсць любоў. Калі губляеш сябе у хвалях жыцця, калі ты сам сабе найгоршы вораг, калі памылкі душаць твае дні, ёсць справядлівасць, ёсць любоў.